بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. أفرأيت الذي تولى, کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس شخص کو جو شریعت سے منہ موڑتا ہے, وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, اور پھر اسلام کی طرف میل ہونے کے بعد تھوڑا سا کچھ اپنے ساتھی کو دیتا ہے, وَأَكْدَى, پھر رک جاتا ہے. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے. اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى, کیا اس کو خبر نہیں آئی اس بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا, وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفات کر دی. کیا بات صحیفوں میں تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا آخرت میں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور بلا شبہ اس کی کوشش یعنی قریب اس کو دکھائی جائے گی آخرت میں. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر اس کو اس کی کوشش کا پورا پورا نیکی کا یعنی بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور بلا شبہ آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے سب کی. بلا شبہ اللہ پاک وہ اضحک و ابکا, آپ کو ہنساتا ہے رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا نر و مادہ کو نطفے سے جب وہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور بلا شبہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور خزانے والا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی شعر ستارے کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, کفر و شرک سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا قوم عاد اولا کو, جس کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے, اور اس کے بعد حضرت ثمود علیہ السلام کی قوم کو. فما ابقا, ان کے منکرین کو کسی کو نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل, اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا. بلا شبہ وہ لوگ ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا, اور اسی طرح ایک بستی کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے الٹ دیا. فغشاها ما غشا, پھر اس بستی کو اوپر سے ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا, مراد لوط علیہ السلام کی بستی. فبأي آلاء ربك تتمارى, کیا آپ نے رب کی نعمتوں کے بارے میں شک کرتے ہیں. هذا نذير من النذر الأولى, اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ڈرانے والے ہیں۔ عزفت العازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے، مراد قیامت ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کسی کے بس کی بات نہیں اللہ کے علاوہ اس کو حاضر کرنا، کھولنا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ لوگ اس قرآن مجید کے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ یہ نبی لے آیا، اپنے پاس سے لے آیا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور تم ہنستے ہو اس قرآن کے بارے میں، تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور کھیلوں والی باتیں کرتے ہو، بس اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ ہمارے ذمہ بھی ایک سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے۔ یہ سورہ نجم کا آخری رکوع ہے، اس کے پہلی آیات میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ ہے۔ ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت، تبلیغ، جواب بیان فرماتے مکہ میں کسی مقام پہ تو آ کے سننے لگ جاتا تھا۔ پھر یہ اسلام کے قریب بھی ہو گیا، میلان اسلام کی طرف رکھ لیا۔ اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے والا ہے، تو ایک ساتھی نے اس کو کہا تم کیوں مسلمان ہونے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ بت پرستوں کو، مشرکوں کو اللہ سزا دے گا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے توحید کو قبول کرتا ہوں۔ اس ساتھی نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم مجھے مال دے دو، مال، تو میں سارا بوجھ آخرت کا آپ کا میں اٹھا لوں گا، آپ کو سزا نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے علم تو تھا نہیں، جہالت ہی ہے۔ اس نے کچھ مال اپنے ساتھ، ولید بن مغیرہ نے کچھ مال اپنے ساتھی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم آخرت میں مجھے میرا جو عذاب ہوگا وہ اپنے اوپر لے لو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو مال یوں دینے سے انسان کی سزا ادھر منتقل نہیں ہوتی، ہر بد عمل کو اس کی سزا خود ملتی ہے۔ افرأیت الذی تولیٰ، اے نبی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو اسلام کے قریب آ کر پھر گیا، منہ موڑ لیا؟ وآتا قلیلاً، اور اپنے ساتھی کو کچھ پیسے دیے، کہ اس ساتھی نے کہا تھا میں بوجھ اٹھا لوں گا۔ وعقدا، اور پھر رک گیا، پھر اس نے کہا اور پیسے دو تو پھر نہیں دیے۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا وہ اس کا ساتھی اللہ کے ہاں غیب کی بات کو معلوم کرایا تھا کہ یہ بوجھ اٹھا لے گا تو ولید بن مغیرہ بچ جائے گا، اس نے دیکھ لیا تھا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان لوگوں کے پاس پرانے پہلے پیغمبروں کی بات بھی نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کہ ان میں یہ بات لکھی تھی، اللہ تزر و وازرۃ وزر اخرا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا کامل بوجھ اس انداز میں نہیں اٹھا سکے گا کہ وہ بالکل بری ہو جائے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا کامل بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کہ وہ بالکل بری ہو جائے۔ یہ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی تھی۔ اور ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے پیغمبر تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی۔ وفا سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر ہر طرح کی آزمائشیں آتی رہیں اور ان آزمائشوں میں انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب پایا۔ میں 14ویں پارے کی بات نکال رہا ہوں کہ جہاں پر یہ ذکر ہوا کہ دوسرے بندے کا بوجھ اٹھایا جائے گا۔ ایک بندہ ہے جس نے دوسرے کو گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا، اس بندے کو بھی سزا ہوگی، اور دوسرے بندے کو جو اس نے گمراہ کیا اس کو بھی سزا ہوگی عمال بات کی، لیکن اس کا بوجھ، جس کو اس نے گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی اس پر لادا جائے گا، لیکن اس کو بری نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ اس نے دوسرے کو گمراہ کیا۔ جیسے اس بندے کو ڈبل ثواب ہوگا کہ اچھائی کی دعوت دی اور وہ اچھے کام پر لگ گیا، تو اس کو یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہ، لیکن اس نے کسی کو گمراہ کیا وہ گمراہ ہو گیا، اس کو ڈبل سزا ہوگی، لیکن اس کو معافی نہیں ہے، اس نے سوچ سمجھ سے کیوں نہیں کام کیا، کیوں گمراہ ہوا، اس کو بھی سزا ہے۔ یعنی آخرت میں ایسا دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ ایک بندے کو بالکل ہی بوجھ سے پاک کر دیا جائے. بھائی تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے تم جاؤ. نہیں, اسے سوچ سمجھ کے عقیدہ اور اعمال اختیار کرنے چاہیے تھے. یہ سورہ نحل 14ویں پارے میں فرمایا, لیحملوا اوزارہم کاملتا یوم القیامہ, گمراہ کرنے والے لوگ پورا بوجھ اپنے گناہوں کا اٹھائیں گے. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم, اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہوں نے ان لوگوں نے جن کو گمراہ کیا ہے, وہ ان کا بھی بوجھ, اپنا بھی جس کو گمراہ کیا اس کا بھی. یہاں پر جو نفی ہے اس کا ترجمہ جو میں نے کیا آپ غور کریں, فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا, جس نے وفا کی تمام آزمائش امتحانوں میں وفا کی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا. وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی شخص دوسرے کا کامل بوجھ اس طرح نہیں اٹھا سکے گا کہ وہ بری کر دیا جائے. گمراہ کرنے والے پر ڈبل بوجھ ہوگا, لیکن جو گمراہ ہوا اس کو بھی سزا اور اس پر بوجھ ہے. وفا کی بعض حضرات نے تفسیر یہ بھی کی ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تو اپنی خوبی ہے, کہ جو شخص اشراق کے 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس نے گویا کہ وفا کر دی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بندے کے ذمہ ہے کہ وہ صبح اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ دے, اور جسم کے جوڑ 360 کے لگ بھگ ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا, حضرت اما سے بعض غریب ہیں وہ صدقہ نہیں کر سکیں گے, تو آپ نے فرمایا اشراق کے 4 نفل وہ تمام جوڑوں کے صدقے کا نعم البدل بن جاتے ہیں. تو وفا کی تفسیر بعض حضرات نے کی اشراق کے 4 نفل, اور کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا کہ پورے جسم کے جوڑوں کی طرف سے ایک کفارہ اور صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت میں رکھے. اللہ تذر واضرت و وزر اخرا کی بات ہو گئی, جو شخص اسی کو گمراہ کرے گا اس کو ڈبل سزا ہے. جو گمراہ ہوا وہ بھی کیوں گمراہ ہوا ہے اس کو سوچ سمجھنا چاہیے تھا, عقل سلیم اللہ نے عطا کی ہے, کیوں شرک کرتا رہا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے نہیں ہوگا مگر وہی کچھ جو اس نے محنت کی ہے. یہ آیت بڑی مشہور ہے, کئی کئی جگہوں میں کئی اداروں کے مونوگرام پر بورڈوں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی کچھ جتنی کی وہ محنت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ آیت کریمہ آخرت کی پوچھ گچھ کے بارے میں ہے, دنیا کی محنت کے بارے میں نہیں ہے. دنیا کی محنت کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع میں فرمایا, من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو دنیا کی نعمتیں اتنی دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو دنیا میں, دنیا کے لحاظ سے جو اس نے محنت کی اتنا ہی اس کو دے دیا جاتا ہے. اب اس تمام اشکال دور ہو گئے. بندہ سمجھتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی ہے, بڑی پھیلے اٹھائی ہیں, بڑے دفتروں میں پھرا ہوں, ادھر ادھر گیا ہوں, میری غربت تو دور نہیں ہوئی, کوشش تو بڑی کی ہے, مجھے تو اس کا صلہ نہیں ملا. یہ آیت کریمہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یہ آخرت سے متعلق ہے. جو شخص ایمان اعمال صالحہ آخرت کے لحاظ سے بجا لیتا ہے اس کی پوری قدر کی جائے گی, اس کا پورا بدل دیا جائے گا, کمی نہیں ہوگی. رہی بات دنیا کی محنت کے اعتبار سے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. بعض دفعہ ایک شخص بہت محنت کرتا ہے اس کو اتنا نہیں ملتا ہے, بس تھوڑا سا بندہ محنت کرتا ہے بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے 15ویں پارے کے 2 رکوع میں دعا دیا, جو آخرت کی بات ہے. من کان یرید الآخرتا وسعا لہا سعیہا کان سعیہا مشکورا, جس شخص نے آخرت کے لحاظ سے محنت کی اور خوب اخلاص سے کی ہم اس کی محنت کے قدردان ہوں گے, جتنی اس نے محنت کی اس سے زیادہ عطا کریں گے. یہ آخرت کے لحاظ سے بات ہے, جس کو اور مقام بھی فرمایا فلو اشرو ہم صالحا, 10 گنا تو ایک عام اصول ہے, من جا بالحسنہ فلو اشرو ہم صالحا, ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اس کو ملتا ہے. دنیا کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے ہم سے زیادہ. ہم اپنے نفس کی خیر کے بارے میں اتنے واقف نہیں جتنا ہمارا خالق جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کے خیر کے بارے میں بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی دنیا میں مانگتا ہے یا تو وہی ملتا ہے یا اس کا نعمت بدل ملتا ہے, کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے, یا یہ کہ ان تمام دعاؤں کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنی اس نے محنت کی وہ سارا اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے, ہم اس کو دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنا وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہے. تو دنیا کے لحاظ سے کوئی شخص کہے میں نے اتنی محنت کی مجھے پورا نہیں دیا گیا, یہ اس کی سوچ ہی غلط ہے. دنیا کی پوری محنت جو دنیا کے لحاظ سے ہے اس کا پورا بدل دنیا میں نہیں دیا جاتا, بعض دفعہ وہ بھی آخرت کے لحاظ سے سٹور ہوتا رہتا ہے, جیسے میں نے دعا کی تین قسمیں بتائیں. اس آیت کریمہ میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جو وہ کوشش کرتا ہے, یہ دنیا کی محنت کے لیے لحاظ سے نہیں ہے یہ آیت کریمہ, یہ آخرت کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں ہر ذرے کا اس کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, جو شخص جو محنت کرتا ہے اس کو دکھائی دائی گی آخرت میں, ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, اور اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اللہ کے ہاں پہنچے گا. یاد رکھو انہو ہوا اضحک وابقا, وہ اللہ وہی ہے جو تمہارا معبود ہے, تمہیں بعض دفعہ ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. وانہو ہوا امات واحیا, اور وہی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دے دے گا, دوبارہ بھی زندہ کرے گا. اضحک ذحک زواحق, سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں, مسکرانا تھوڑا بہت ہنسنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قہقہ لگا کر ہنسنے کو منع کیا گیا ہے, دل مردہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تضحکو قلیل تبکو کثیرا, ہنسنا پڑے تھوڑا ہنسو رو زیادہ. دنیا فکر کی چیز ہے, ہنسنے کی چیز عیاشی کی جگہ نہیں ہے. یہاں بھی فرمایا کبھی وہی ہنساتا ہے تو میں رلاتا ہے. کسی غم کے اوپر مطلق آنسوؤں کا نکل آنا, غمگین ہونا شرن کوئی مضر نہیں ہے. ماتم کرنا, پیٹنا, گریبان پھاڑنا, گلے شکوے کرنا, نوحہ کرنا شرن ممنوع اور حرام ہے. وَأَنَّهُ هُوَ مَاتَ, فرمایا کہ نوحہ کرنا اور اونچا رونا یہ بعض دفعہ میت کو بھی سزا ہوتی ہے اس کی, حالانکہ وہ تو نہیں روئے, وہ تو مر گئے, اس کو تو جنازہ پڑھ کے قبر میں ڈال دیا ہے. تو لو رو کر نوحہ کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اس کے تو پیچھے ورثہ, اس کی کیا غلطی ہے, وہ تو فوت ہو چکا ہے. ان کے پیٹنے اور نوحہ کرنے سے اس کو سزا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے یا تو بعض دفعہ وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے پیچھے ذرا صحیح ترتیب سے رونا. یہ مشرکین مکہ اور پرانے لوگوں کا رواج تھا, اور باقاعدہ ایک تنظیم ہوتی تھی رونے والی, اس کو دعوت دی جاتی تھی, وہ پیسے لیتی تھی, پھر آ کے وہ خوب روتے تھے, ان کے وہ خاص قصیدے تھے, مرثیہ پڑھتے تھے کہ میں مر جاؤں تو خوب نوحہ کرنا. تو ظاہر ہے وہ کہہ کے گئے, وصیت کر کے گئے, اس لیے اس کے پیچھے رونے والوں پر اس کو سزا ہوگی. بعض دفعہ وصیت تو نہیں کر کے گیا لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے بعد میں یہاں رواج ہے, لوگ میت کے اوپر روتے ہیں, نوحہ کرتے ہوتے ہیں, پیٹتے ہیں, منع نہیں کر کے گیا, گویا کہ اس رواج پر عمل کرنے کے لیے جواز کر کے گیا ہے, اس لیے اس کو سزا, یہ وہ خوش ہے کہ میرے پیچھے روئیں. جی اللہ پاک جو وہی ہنساتا ہے, وہی رلاتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی زندگی دے گا. ہر کسی کو اس نے پیدا کیا, دیکھو سوچو اس کی قدرت کو, من نطفتن ایک قطرہ ناپاک سے پیدا کیا, شکم مادر میں وہ جو ٹھہر جاتا ہے تو کتنا خوبصورت. احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی آپ دونوں کا توازن دیکھیں, ادھر تو قطرہ ناپاک ہے کہ جس سے انسان کو پیدا کیا, اور جب اس کی ماہیت کو بدلا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ مخلوق میں اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت تر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, جس سے اللہ کی قدرت واضح ہے کیسی چیز سے کیا چیز بنا دی ہے, دوبارہ بھی اٹھائے گا. وہ بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, خزانوں کا مالک ہے, وہ شعرا کا رب ہے. وہ مشرکین مکہ میں سے بعض ستارہ ہے جس کا نام ہے شعرا, اس کی عبادت کرتے تھے. تو بتایا گیا کہ شعرا کا رب ہے جو, اس کی عبادت کرو. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, جن مشرکین نے پہلے شرک کیا اور پیغمبروں کو ستایا, جیسے عاد قوم گزری ہے, حضرت ہود علیہ السلام ان کے لیے پیغمبر تھے, ان پر بھی عذاب آیا ہوا کا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور اس کے بعد قوم سمود آتی ہے, انہوں نے بھی سرکشی کی, پیغمبروں کو ستایا, مکان بڑے مضبوط بنائے, وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنائے, کہ قوم عود کے ہوا میں گر گئے تھے, ہمارے پہاڑ پکے مکان پکے ہوں گے, گریں گے نہیں. ان پر ایک آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جو سرکش ہوئی اس پر عذاب آیا, قوم لوط پر عذاب آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے, قدرت میں شک کرو گے؟ یہ پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى, یہ پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے, تمہیں نصیحت کر رہا ہے خیر خواہانہ انداز میں اور بتا رہا ہے اَزِفَتِ الْآزِفَةَ, قیامت قریب آ رہی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ کے قبضے میں ہے, جب چاہے وہ دکھائے. اور تم اس قرآن مجید کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ یہ پیغمبر کیسے لے کے آیا, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا. تضحکون, ہنستے ہو, ولا تبکون, روتے نہیں ہو, اور فضول قصہ گوئیوں میں پڑے رہتے ہو, وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے, جیسے آج کل بھی نعرہ ہے, بڑی مصروفیت ہے زندگی جناب, وقت نہیں ہے فضول کاموں کے لیے, ٹائم گزارنے کا وقت لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے, اور نیکی اور تقویٰ یا اچھے کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کیا تم اس قرآن مجید کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ یہ پیغمبر کیسے لے آیا, ہنستے ہو روتے نہیں ہو, فضول قصے کہانیاں بیان کرتے ہو؟ سنو اللہ کا نام سن کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, عبادت کرو, اللہ سمجھ نصیب کرے.